Zo, dat smaakt goed, zeg. Dat komt omdat Jos Bot al zijn snacks zelf maakt. Maakt hij alles zelf? Ja, alles. Van kroket tot huzarenzotels. Voor al uw snacks uit eigen keuken, cafetaria Jos Bot. Ook voor warme en koude snacks voor feesten en partijen, zoals bitterballen en salades. Cafetaria Jos Bot. Broekravenweg 181 in Bovenkarspel. Telefoon 02285 12212.